tax ni yene ji mom su fekke dang ko tel def ta agogo ci berebum berebum yene ji moy do raxas kanam raxas ba ci ndik fo moy berebum yene ja soko defé ndik lolu nak way lam ko ndike berewut nak la wax ni amna yaay wax ni siw ñi wax ni doyna ñi wax ni doot do ko jitu won lu bare bare mom ma sa nañ ci ne kon bu bay way na ñoom li ñuy jappé ak ñew mom xewul la ndax dañu japp ne bo gënë won fi ci sa neeg dem fu ngay jappé ji dal di yéene lool dañu japp ne mu neew la nga xamna japp mu do la wër ba bu amna yaay wax bok patay bu fekkone da am fu ñu sango ci dëkk bi dëkk bi taxu ko réen nga gën rek am yéene sango ji farata xofa bo demon fatte ko ba ngay sango yit dañu japp ne ko lool batay jitu ko bu neew la xam lu mel nonu mo am na wuté dañ nga japp wax je gëna wër nak moy duko yaq manam dañu lay dal yene ja doyna wa sunnahu ay sunnam mom japp afas du yede yi moy raxas yari loxom awalan ci anjel ben salatu yetti won tahabbudan ngir jaamu yalla manam bokku na ci sunnay japp dara xas loxoy ñetti yoon bu ci tikku jare yi boy tambali bu ko defé nak bu de ndab lo xamne da nga cey as te manes nako deungal baraxas loxoy ñetti yoon kon dang koy deungal baraxas loxoy ñetti yoon doora tambale as bu de lu mene geej wala dex ndox mu bari muy daw mba ndox mu bari mo xamne neexatu deungal tay bo jekke jekki as sa loxo du soppi ndox ma yoy jamono kon mën nga jekki jekki rek as mu dess nak bu do ndox mo xamne bari na mëno ko deungal waye itam bo jekke jekki as ak sa loxo takna te dana soppi ndox ma koku mom da ngay set no def niki gox ci sa gimiñ raxasse ko say loxo waye bo jekke jekki as ba ndox ma soppi ko yit ndox momu day yaqku bu fekkone nak ndox ma yow mën nga ko deungal raxasse loxo ñett yow ni la ko digale te defoko da nga jekki jekki dal di as waye itam say loxo takkuton dara nga xamne kon soppi wul ndox ma kon xat nga digal moy lay la waxone nga raxay loxo ñett yoon bala nga tambali as rek mom nga defut waye ñap ma baxna dara ci kuca waye xat nga digal nak tax dañ newon da nga mën nga dëngal ndobli raxas loxo yu ñett yoon rek nanga raxas loxo yu ñett yoon doora tambali as té lool leen ko digal rek taxab bu dan manam batay xamunu muy hikma bi manam xamunu ci deug deug lu waral ñu digal nuko motax sa dina ay lam ta defer dana hikmatu ho lan moy ndariñam ci ñu ci ñun xam nu ko bu baax amna sax leen lu ci ashab wax layele ko ne shatan lañ ci jumlu way dal ndax dañu waxal ashab innahu mu'annalun bitanzil li hadithi idha istayqasa ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi thalathan qabla an yudkhilahuma fi ina'ihi fa innahu la yadri ayna batat yaduhu ashab mom dañu hadis bobu ne bu kenn ci yeen yewo ci nelaw na raxas yaal loxom yetti won balu mu dugal ci ndabla da xamu fa ay loxom fa nan ene kon ak setal motax waye dañu wax ne dedet ndax su doon japp ay loxom dara bañ ci tax mu japp ci bir japp moma toj muy tambali watit duté ni sakku ci mom mu defat nono moy dëng ndabla raxas loxoy ñetti won dara tambali as ko da ci deug deug xamu ñu lutax ñu dugal nuko bu mutlaq ci ndox mutlaq lay raxasse ñaari loxo yi wu niyatin ak yene ci ndox mutlaq boko raxasse ben ndox bok tak mutlaq ko sunna ci du ñew fa nga raxasse ko mutlaq tay sey bo yene ko ndax da nga xamulu mu jarign deug deug ci ñu digal nuko kon sey bo yene sunna ci ana bo raxasse ñaari loxo yi ci boy tabule japp bu yene ci sunna sa walaw nabi fatayni ak donte dañuy ñaari aji set ana bu yaari loxo yi setal wecc du te ñu sak mo lu nga wax raxas loxoy ñett yoon baagal te bu yeen ak lu ñuy as bala nga as nga dëngal ndab la raxas ko ñett yoon doora tambali as kon nga dégg ci ne bu fekkee ndab la du may as itam niki sat la wala bara day du tere mom sunna la nga raxas loxoy ñett yoon ci tambali ko ñap mi aw ahda sa wala mu tojle fi asnaahi ci birum moy li war wax legi donte sax da fay japp yag ñap momu toj mu tambali waat kon xeyn loxoy set na waye set bu ci dara du te dañuy sunnal mo raxas loxoy loxoy bu ci tikku jare yi ñett yoon muftariqatayn bu mu ñu aji takaliko ñu jëm lu ci muftariqatayn moy bu ne nga raxas loxoy ñett yoon tegg le sax bo bolé ñaari loxo yépp ci tukku jaray raxas ko ñetti yoon bu baax waye lim jublu ci muftay xate ni moy lañ ci gëna taam moy da ngay bar loxum day jor bi raxas ko ñetti yoon daldi bar loxum taamum bi raxas ko ñetti yoon ko defé bokk bolé mu juroom ben yoon lool mo jigan té nak bo bolé won ñaar yépp raxas leen ben yoon dum du ko tay baax du té sunna ci mu am du té sunna sa amna wa maddu maddatum ak dalxandiko dalxandiko sunna la moy da ngay def ndox bi ci gimiñ gi yëngal ko yabiko wastin shaakhun ak saraxandiko saraxandiko sunna la moy nga am ndox yi bam jégué bakkan bi xëc ko nga xëc ko ci sa noox bakkan bu jall ci biir bakkan bi batay lolu sunna la wa balakha jotal na bu baax muftirul ajina ka wor su fekke ni woro dañu bëgg bo dé galxandiko ak bo dé saraxandiko ndox bi nga ñoddiko bu baax bu dé gimiñ gi na jall ba ci bu jaar sori gimiñ nga bu dé bakkan bi bu ci gën jaar sori bakkan ba wa fi'aluhuma shiru daf ñoom ñaar bi ci tim ci joom ben afdalu mo ban ñoom ñaar da ci joomu galaxndiko ak saraxndiko li gën ci galaxndiko neena moy nga tang ñetti tang tang bu ne doon ben galaxndiko xam nga ngay tibbu ndox dal dikoy xex lepp ben yoon yeggal ko yaa bu ko ne ben ngok dalu defaat nonu muy ñaar dalu ko defaat muy ñatt su ñewé saraxndiko batay nga def ndox mo meuna def rek ci bakkan bi lu doy dali ko ñoddi mu dugg ci biir nga ko mu genn ni ben wok dal defaat ndox ñoddi lepp wala ko mu genn muy ñaar nga dal defaat ben muy ñett nga xamne kon dal wax ni ko ñett yoon sarax ni ko bu ñett yoon lu ci nekk ak tangal bopum loolu jublu ni mo min nga sopp loolu gën te won nak wajaza dagan nañ ñoom ñaar ñepp bi xarafatin ci ben dangay ben tang ak ihdahuma wala kenn ci ñoom ñaar ñepp bi xarafatin ci ben tang ay ñu teew nak bu la nexé daraxndiko saraxndiko ñoom ñep nga def leen ci ben tang dik nga tang ben tang dong dalaxndiko ci saraxndiko ci lolu mu nes nako wala kenn ku ne ab tangal bopam nga xamni dalaxndiko ba dang ko tangal tangal bopam muy ben saraxndiko ba nga tangal ko tangal bopam muy ben waaw lolu ci nek batay bax way lu mu ñu ko wax nak mom mo gën wastin sarun sok wastin sarun ak firu firu bara bok ci sunna yi firu moy ndox mi nga ñodd wal mu dugg ci sa bakkan nga wal ko mu genn ci bitti nga japp ci say bakkan melni ko ñandu wal ko mu genn lolu sunna la wa masu wajhay kulli udunin ak masa ñaari anami bepp nopp nopp ne da am lo xamne boy xol nopp jambur mom ngay jakar lol ak la nga xamne mo fi tek bop xamne do ko seen ñaar yep nak muy biir ak biti kon ni ngay yaakaar lool booy xool nopp nit ak lu féete dobbo yépp nga masaa ko moo itam sunna la ci njàpp wa tajdidu maihima ak yeesal siirum ndox ñoom ñaari nopp ñi yeesal ndoxum ñaari nopp ñi mooy xam nga bi nga masaayee bopp say loxo tooy na ba tey waaye nun nga defaat ndox mu yees ci baaraam yi nga xam ne ñoo war a masaa nopp yi def ndox yees boobu sunna la waraddu masi ra'sihi ak delloo masaa boppam ba delloo masaa bopp bi sunna la nga bopp boo ko dee masaa da ngay dem dellu si léegi nag boo tàmbalee ci jëbi ci misaal dem ba ci dox ga loolu mooy farata yi nga wañar bi ko waat nag ba ci jëbi nga tàmbalee woon loolu sunna la tàmbalee goo nga tàmbalee ci jëbi dañ koo sopp rek bokk ci ngëneel yi waaye nag taxul mu bokk ci bu la neexoon maanaam bokkul ci farata yi laa bëgg a wax bu la neexoon tàmbalee ci dox ga bu delluwaat ci dox ga wa tartibu fara'idihi ak toftale ay farataam manam nga toftale faratay njàpp mi ni ko alquran tegale fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn nga xamne raxas kanam do jitu raxas loxo batay raxas loxo jitu masa bop jitu raxas tank lolou batay sunna la fa yuhadu kon def na bamu almunaqqas lañu jatt mo lañu jital wahdahu mom rek in baaw da ndem yag na bi jafafin ci waw ciir dina bu fekke dang ko nga tofti ni farata yi ci kaw ndiom tay niki nga fatte raxas kanam dal li ñuk raxas loxo ngay jor lolu kon bu fekke bi ng koy fatliko dafa fekk mu yag ndax bo fekk na ciir yow bi jafafin ji wax da jey jublu ne fenn ciir bu nga mu jara xas tektal la ci ne kon yag na su baba neena lolé nga xamne mom nga jotton rek mom dong ngay bamu niki ci misal bi da nga ne won da nga jekki raxas loxo dara has kanam di teew yar yep nga def waye kon jital nga loxo mujje kanam ne kon boko fatliko tam yag bo dikke ngay bamu loxo dong loxo momu nga jital won teewata jitu mom rek ngay bamu raxasat ko dal di baye wa illa bu fekke ne yagul nak kon mu bamu ko mahata bihi andak aji topam ana bu fekke ne yagul dañuy sop nga bamu loxo mom nga xamne mom nga jital won teewata jitu da nopp na melni ko jappan ba tollu fofu dal di jallu nak ci la ca top ba ñap ma ak ca tank ya wa mun taraka ku bayyi fardan farata ata kun mu dikke bi ci farata ja mu bis salati ak ci dulli ga dagam julli won na ina bu fekke da ngay japp nga bayyi ci japp na lo xamne farata la kon farata mo bokk xasse bayyi rek bokk jop tayam kon sa yo ko fatni ko te fekk nga julli ci japp mo itam da nga def farata ja bu nopp da nga du fofu ni tan japp ngay dem def farata ja nga fatte won ba noppi tam nak baamu julli ga ndax julli ga mom ñu julli woton yam fofu dina tekkale bu fekke ni legi dafa yagg kon la nga fatte won doon ngay def bu fekke ni legi yagg lu ñu sopp la nga fatte won nga def ko baamu war la topon ci mom bu fa japp mu yam loolu mo ngi wessal nga ko ci teewu ndaw ñu ko fay leral fi ne mom dafa tekkale loolu ci boko fatlikoo ci lu yagg ak boko fatlikoo ci lu yagut wa sunnatan bu fekke dafa bayyi sunna fa'alha mu def ko lima ngir la nga xamne yustaqbal def nako djublu ci ay jaamu yalla mu xam ay djulli la mo xam leneen la da wax ne bu fekke ne da ngay japp da ngay ja bayyi won sunna ni ki gal wax ne ko ba sax ni ko ba musa nopp kon mo ngi japp mu bo ci djulle te wu djulli ga baxna waye nak sopp nañu bu fekke japp mo mu def ngey du gaaw yaqku da nga defa ci yeneen jaamu yalla ni ki djulli bëgg nañ kon nga doon def sunna sosé ngir boy def geneen jaamu yalla fekk sa ñatt ni sunna ya mat te lolu mo upp ngeneel mo upp tiyaba wa fada'iluhu ay ngeneel am mom japp nawdoon moy beurep tahirun bi aju lap aw neena bokk na ci ngeneel ni japp moy beurep bang koy defé nek beurep bu lap nga xamni deful sobe te waju ni ko bur sobe mu tax mu ni tahirun bil fi'li wa shubuhu at taharatu dole ci fa yukrahu fil mirhadi mirhadu mayanak dañ koy sip nga def ko ci manam nga jappé ci wanak wala waqat la hululin najasati fihi li annahu taharrudun li waswasatin shaytaniyatin wa li khissatihi wa sharafil wudu da wax ni wana wu defar ni ba jek te ken defo go fa dara ci sobe tam du te ñu sip nga jappé ci ndax sobe lañ ko wajalé waaw ndax neena sawé jappé ci wanak rek yaangi yobbe sa bop jax jax yi sultane tay japp mom da tedd te xam nga wana wowe mom da ñak solo moy lañ fay dug def gis nga ko sobe rek la waqilatul ma'i ak neew ndoxma bila haddin ci mudul limit kal xus ni ki ca ngaay da wax ni bokku na ci ngeneeli japp boy japp ndox ni nga dañ ko yaq def rek lu yam di tax mu ne ci mudul limit nak moy nit ni ci bop sun borom da wonu wutale amna ci ño xamne seen yaram dafa ñagas am ci ño xamne seen yaram dafa noy am ci ño xamne seen ciir dafa tuti am ci ño xamne seen ciir dafa reuy mo tax ñu bayyi kenn ku ne rek ci nak bu mu yaq ndox mi dal ñu def lu yam rek mom lolu mu ñu sopp la nga ñëll ci ñap bu do yaq ndox mi yap ndox yi mom ak téngal la té wessal diina fu ko wara wessal la ak ñak deg fuq la ba tay ko xol li jere way da bëgg wax ni bo won sang farata yu non la mom dañu sopp nga def ko ci bëre bu laap ba na tutam ndox ma ci bop nga lañ ko yaq def lu yam rek wata yam bunu a'dha'in ak ndey joru ay ciir moy sopp nañu boy jappo boy sango ci yam lepp lu am ndey jor ak chamoy nga ñëkke ndey jor doora dem ci chamoy wa ina'in sopp nañu ndey joru nak in futiha ndem uddof nako bu fekke ni ndab lol day na ubbiku xamne ko da ngay as niki ab bol bu ndaw wala bu mak wala bu yara ci yam so wa da yobbi ko bu fetale ci wotu ngay jor ndax mo lay gëna djubbu bu fekke ndab la ubbiku niki nak sat la wala barada wu mel non nak kon bu fetale ci amul ni gëna sokk ndax mo lay gëna djubbu wa badun sopp nañu tambule bi muqaddami ra'sihi ci ndal doonu bopam anam tambu nañu boy massa bop nga tambale ko ci fi kawar baxo sax ci jeudi ba ci dokku ga delu bu ñu wad fofu bo tambale won dokku bu delu wat dokku ga itam du ko tay bax wa shafhu akhaslihi ak tolanti rahasam ga wa tathlisuhu ak ñettelam manam kanam ak loxoy boko de rahas bu fekke rahas nga ben yon te mu daj te set kon rahasum ñaarel ak bu ñettel ngeneel la su fekke bu ñeuk setut waye bu ñaarel mom set te daj kon bu ñettel bu tay ngeneel la waye nak bo ci xamne setalut ba mutalut bu sus ci mom du meuna ñak wa halir rijlani ndax ñaari tank ñu da dalika naka noné la awul matlubu wala lañu sakku al inkhaw mo di setal nga fofu amna khilafun ya wax yu siw ani bo raxas ñaari tank yi ndax da nga raxas rek bo mu set am da nga raxas ñet ben ñaar ñet bu ko wone bu ñeuk ba moy farata fete matal mu ci top don nga neel bu ci topat nonu ni nga waxon ci ciiri ci dess rek ni nga waxon dal ci kanam ak loxo waaw yu yaari wax lu ci nekk wax nañ ko xamna ni mënu daan ka raxas ba mu set rek la ni gëna def bu ci tank yi mom waxal tukrahu ndax def na ci arabihatu ab ñentel aw tumnahu am def ko te rek aramal fofu khilafun ya wax yu siw manam da wax ne gëna bo defé ñett yoon yo xamni woor la ne mom fa nga doon raxas neena sekk nat na bu baaxa baax nga bëgg ca doli ab ñentel nak waaw gëna bu lu woor ñett nat na da fi doon raxas setna ndax ñentel bobu des ko sip dong nga des ko aramal fofu am na ñaari wax nga sa bu fekke rew ru sikki sak da xam raxas bobu ngay bëgg def ak ñettel la ba ñentel la mom dañ ci wote ci baxam dañ koy sop am dañ koy sip dañu sax legi ci kanam am na ñu wax ni sax bo defé ñet yo xam ni metti ñu ciir ba mom ñentel ba du mëna ñak ndax am sara bi sax mom da mel ni amu ci ngana am na ñu ne ndax neena war rabi hatu bahda salasin lam tu wahibu wajibatu ittifaqan bo defé ñet yo xam ni metti ñu ciir ba faaw nga andi ñentel mom la wax ni ittifaqan la wa tartibu sunanihi ak toftale ay sunam aw maha fara'idihi wala andak ay faratam dañu waxon ci gannaaw ni nga toftale faratay ñatt mom sunna la ni bëgg wax fi nak moy nga toftale sunna yi mu andal dugg ci faratay nu wara duggé ci faratay toftale sunna ci seen jëm bop ngeneel la nga toftale sunna yi watay mu andak faratay ñam ci wara duggé ci bir faratay mu duggé ci non batay ngeneel la wasi wa kun ak soccu wa in bi isba'in ak donte ci baram la manam sop soccu ngeneel la ci ñap li gën nak moy nga defé ko bant bo amu bant nak do jël baram ko su boba la baram du doy nga tax muna bu ñu wasi wa ko muna ay istiyakun bo di arakin aw nahwihi qabla wudhu'i wa in bi isba'in fa yakfi in lam yujad hudun ay ñu soccé bantu arak moy do soccé bantu gaw balu ko muru bala nga japp dal ko wax ni ko tour lolu gëna tamu bu fekke amu bantu gaw nak kon mën nga jël sa baram pato lolu baxna ta salatu nik ak julli ba am dat go xamne sorina min hu ca soccu ba ina bu fekke soccu won nga waye da nga bëgg julli farata ba nafila te ba nga soccu ak bi nga bëgg julle sorena kon sopp nañ nga ba ba jëmmi soccu ba japp yi mom da nga ndoko baamu tam mom ndax lu ngay taxa baamu amu jo sopp ni sopp nañu nga baamu soccu sa gimi ñeek dora julli wogule salatu nu neena wa kaza litilawati qur'anin wa intibahin min nawmin wa tahayyuri famin da wax ni batay sop nañu bo de bëgg jang alquran ba ngay door yewu ko ci nelaw manam ngay door yewu ci ay nelaw ba sa giñu sop ko nakari xet batay sop nañ nga soccu wa tasmiyatun ak bismillah bokk na ci ngay ñu ñap yi wax bismillah bo tambule ñap mom na xeyna mo wara na jitt waye da ko ñu wax ngir bismillah da bari fuñ ko yonale dem bëkk ko suñu fofu ndax na do tambulé ñap bo waxé bismillah da nga ci dolli ar-rahman rahim am deet ko ko amna yaari wax dal na nek ko to shiramu def na ko yonal fi khuslin ci jangay wa tayammumun ak tim wa aklin ak lek wa shurbin ak naan yaari ñu ko wax moy bo de sangu ak bo de tim ñaar nga wax ci bismillah ngeneel la ci ñu doon won ci japp nga wessu legi ñaar ñu ci tek nak muy lek naan mom bo tambali lek ak bo tambali naan nga wax bismillah mom sunna la wa zakatin ak rendu jëm ci tek koku zakat da ko wara def dal ci toy ci li meur da ko def rasay kon wa zakatim ak rendi bu ren nga wax bismillah mom ak start lu ci wuro rendi ga su fekk ya ko tay to waxoko wax ji gëna wuro moy dis ko lek mo xam nga wax bismillah mo xam nga tuddi yalla gëna tuddu nak bu ci man don rek bax na way mu tu nak ci doori rendi wuro ko tu da butin ak war daba ana boole war daba butay momit sopp nañu nga wax bismillah bo ci mané bolé bo ci mané doli subhanallahi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun mo gëna bax wa safinatan ak war gal bo war ci gal itam ba ci auto mi xew legi sax wala ba ci avion itam da ñu sopp nga wax bismillah wa dukhulin ak dugg li man ci leen jëm ci kër war juddihi akup safanu bo dugg ci kër ak safan bo do lay genn yépp dañu sopp nga wax bismillah bo do dugg nak dañu sopp bo waxe bismillah nga dolli ci allahumma inni as'aluka khayral makhraji wa khayral mawliji ko re nga dolli ci wasu ratal ikhlasi wal fatihati wa ayatul kursi ni wax ñaan gogu noppi jangali ikhlas ak fatiha ak kursi wa masjid ak jakka sopp ñu doogu jakk ba tay nga wax bismillah wa nubsin ak sol manam bo do sol mo xam lu mu ñu yéré la mbang di ko sunu yépp sol da sunu gëñu mo sopp nga wax bismillah wa ghalqi bab ak tok buntu bo tok buntu ak boko di tijji lu ci nek sopp nga wax bismillah wa itfa'i misbah ak fay ak lamp wa ko day fay mbang di ko taal ba tay sopp nga wax bismillah wa watin ak laal go xamni ayut bu day joté laal ci sawkay mu la njublu joté ko mu seen nga xamni ayut kon dañu sopp mu wax bismillah wa suhudi khatib ak yeguk aji khutba min baral min bar ki khutba bu yegel ci min bar bu mo xam day khutbal aji mu balé won lu bokku aji mu niki xit dañu sopp bu day yeg mu wax bismillah wa tahmidi maytin wa tahmidi mayitin ak gamal ak ñew ak ñoo bu faato bu wor ni faatu ñu boy salam bëti nga wax bismillah sopp nañ ko wala hadi akul latalam mu turu ko ci bammel bu ko turu ñew ci bammel sopp nañ nga wax bismillah wala tun da bu deful sopp istalatul hurrati guddul hurra guddul hurra moy fa lay am lo won ci boy raxas jël bi wala bokay massa nga dem ba wessu ko mu tax mu ay asiyadatu fil ghasli aw al mas'i ala mahalli al fard li annaha yumaru fi ad-din niki bu nga raxaslo tanki nga wess dojere melni kuy jangu jëm ci woon yu wala boy raxas loxoy wessu cionte jëm ci mbaguma yu mel nonu yep ita gudal khurala non sopp ni ko dañ ko sip tax tegal dina la wa mas'u raqabati ak masabat xam nga dañ la masalo bëb rek do wesso nak dem ba musawale baat ba nak kon batay def nga ñu ci tarku masjid aqbay ak bayyi fobbu ciiri dafa tollu won ci di waxna ko jappé bu noppi ndox mi def ci sey ciir ci fakku mali mom yaay cheet bu neexé fobbu ko ak mu ne musba muswar ba sarbe bu neexé tam bayyi wa in shakka nem sikki sakana fi salisatin ci raxasup ñettel fa fi karahatiha ku nekk na ci ak sibam wa nadd biha akuk sopam qawlani yaay wax dina bu fekke da ngay raxas bu yag kanam gi mba loxoy day natt lu doxam raxas bi ngay bëgg def ni ndax ak ñettel la wala ñentel la ne kon dañ ca wuté ci ndax bogu des ko wara sip am des ko wara sop ndax xam nga jamtal na ak ñettel ci raxasu ñettel lu ñu sop la waye jamtal na ak ñentel ci xam nga ne ak ñentel lu ñu sip la ba ñen ñi sax waxuk aramam ko lol motax mom ñaari wax qala masri neena ka shaki ni ki ak sikki sakam fi sawmi yawmi arafata ci wor bi sub arafa hal huwa ndax mom al hayd moy bi sub hayd ba masri neena le nga wessu ci raxas bobé ndax ñettel la wala ñentel so bo waxati ko ci bis boy natou li waxam bi sub arafa la wala bi sub tabaski wala manam tay bo tolo ci wéru tabaski nga dem ba yag na xamu suba ji nga jëm ndax ab juroom ñentel la xam nga kon day sopp wor ndax mo doon bisu arafa am ab fukkel la bisu fukkel la te kon day arama wor ne kon boba nu lay amé ñaari wax ñen ñu né dang koy wor ndax nga tomb rek sopu ga muy bisu arafa ñen ñu né dédét boko sañ wor ndax dañu dañ nga tomb rek bisu arama wor fas lu li ab dog la mu di ba sopef na li qadil hajati ñel aji fajj aajo du no sun tok fajj aajo moy dem wonak ene mo xam soola mo xam xeyta la sop nañ ko koy def rek mu ag suuf dafa melni sax bu re xeyta mom danaka def ko taxaw mom xawta yow bu baax waye nak fu ñu agge suuf itam moy ci bëreb bo xamne da noy banatu lap waaw bëreb bu noy banatu lap ndax gisa lim ci tek wo mu ne ha teref nako manam ci bëf na tok gëna bëgg wax ci tere gi bu wax won ci bëreb bu aju noy naji sin bu aju sogo bu bo xamne da noy ba nopi def sogo mu neena sip nañ nga ag fa suuf di fa aju taxaw ga kon mu wata ha yene terañi ko al qiyam taxaw ga ana bëreb bu noy te def sogo dañu bëgg bo agge suuf sogo sang fu fekk far la tak kon su boba da nga taxaw rek ñu wax né wata yanal qiyam ho bëgg wax né rek sopp nañu lool sopp gu fedd liko mu taxaw ta baña tok ba tay nak su fekkone ni bëreb bu dafa dëgër waye da ca bolé ak lap comme ba tay dañu sopp rek sopp gu dëgër lool ba tay mu ag suuf bu fekkene dafa dëgër bu nopi sopp bu bolé ci nak mom nako soré dana ko wax ci kanam tuti lool mu wax lepp nak mbirum sawa tax mu wax bude xeyta mom sañi suja taxaw ba nga ne bop sip nañ ko sip gu metti lol aw na xam nga xeyta mom di genn nga taw dafa xaw doy war lol motax batay jigen jo manam batay jigen ju tour ndox manam ci saw wala ku ñu tap koku itam manam mu taxaw mu itam doyna war mu itam dal mo xeyta mom la ñemalé dal sip nañ lol kenn ci ñoom taxaw diko def wa atima dun sopp nañ sukkandiku ala rijlin ci tank wastin jaawun sopp nañ tanco biyadin ci ak loxo yusrayni yar yi ay chamoy da wax ne sopp nañ mu sukkandiko tanku chamoñam mo musarabina bil mayli alayha wa rafi haqib al yumna li annahu a'wanu ala khurujil fadlati kon sopp nañu mu jeng jëm ci tankup chamoñu ndax lolu moy gëna yombal gennuk lay genn yusra yayni ji mu wax da ko naato ci rijlin ak tank ak biyedin ci loxo nga xamni sopp nañ bu dé raxas sopé ci tam mu raxasé ko loxop chamoñam ta bañ ko defé bop ndey jor wa bal muha sopp nañ toyal loxop chamoñ bobé qabla luqiyil adha ci ñeek mu tassé ak sobé sax manam loxop chamoñ bu mëna raxas sobé ci bala mo laal sobe ci sopp na mu raxas ko xaat te laalu ñu dara bu lay tax bu laalé sobe sa nopi du tax bu xeyñ dara am lañ ci djublu waxas mu ha ak raxasat loxo ba bi ka turabun ci lu melni ci suuf ba ado ko ci gannaaw bu mu laalé sobe sa loolu nim ko waxe da melni kon day sopp bu nga toyene loxo ba laata mu laal sobe ci bu joge ci sobe ci tam nga rewe sat ko ci suuf ba leneen way wax ji gëna wor rek te neul mom lu djublu sax mo bu fekke ndiek nga ko warxas la tamu dal sobe ci kon du baye ko ci sobe sa du jar riba sa ci suuf dalenen ndax lañ ci solo won bañ nga xeyn sobe yal du ci am wa satrun sop na ni sutural bopam ila mahallihi ba ci bere bu ba manam sop nañu mu saxal ba nga dindi askumbam wala tugoyam ba do mu ñuk ba jaga suuf to ba nga gaaw dindi askumbam wa tugoyam to fekk mu nga gut jege suuf wa i'dadu muzilihi ak wajal aji dindem ja manam sop nañu bala dem ca wanawa mu wajal li nga xamni mom lay dindé sobe ci mo xam ndox la mo xam ay bant la ba leneen da ñu dem ba fofu rek mu door diko wut mo ngi turu ak ak tolam manam sop nañu lamuy dindé sobe sa bu fekke da ay bant wala yu mel nonu mom mu def ko muy limbu tol niki ñett mom fekke ñettel bu setal na mom baxna waye nak nga xol ni sara bi wax manam tay bu fekkon defo mu juroom ñett bëgg ak tool sax ñu bëgg mu dal juroom ñent waaw motax mu na in anqa ash-shafhu ila sabhin fa in anqa bi 80 fala yutlabu bi 90 buñu sopp dol gi tam dol gi mom juroom ñaar ci layam waye mopp juroom ñaar mom don ci tol ne sopp ñuko ndax day ep nak dopp kon bu defo juroom ñatt juroom ñettel lo setal du tax ñu sopp ab juroom ñentel wa taqdimu qabulihi ab jital ab sawukaay manam sopp nañu buñu kara xass fi sawu doon genn dara raxas nak fa xaytay doon genné waye nu nga xol ci sara bi wax manam dafa bëgg wax né wonu di ba taqdimu qabulihi fil istinjaa'i ala duburihi illa man yataada qatra bawlihi idha massa al-ma'u duburahu manam ko xamné saay ndox mi laalé bu suufum faawu saw genn koku won say do mu ñëk raxas bu suuf ba agal do mujjé saw kay ba ndax bu lolu bu jekke saw kay bi tam faaw bu ñewat ci wa tafriju fakhifihi ak sorele yaaru lupum anam sopp nañu bu nga xamé né li genn mi ngi genn wala bu démé bu nga xamné mi ngi raxas lepp sopp nañu bu sorele yaaru